سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکوا دخلی نوا بستی خوش دلی نوا دکوا دخلی نوا بستی خوش دلی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دلی لایم بیالا خاری من دلم خوش ویستم بویا پیویستم لجیان من دلم خوش ویستم بویا پیویستم لجیان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی من هول دادم لی بخورم باشه رو ایر مدید بدم نسال لیدن باشه بیم لگلتن بیسته تو لیره تارب کی دی بیلی دی تما شاعو من طالع نبلا ما كلي اخران ايوه هدارم رزقاني كان نات نات وانا برو بيش بسيم محالا اما صندوقي كوتاية برزم سپاس بو یرمتی دارت برزم به یوائی بخده تی باش برز ارسر بو خانو آماده کرد لسر کشتی که زیاده لی او برز دندون دی بو ارگرتنی جون تی آیا بوید فروش برز دندون لسر تا و شیدای کلینی بو سر باری اوش پاره چی زوری هی باشتر بو خانو که نفروشی منیچ حزم ندکر خانو که بو بفروشم بلام او تاکا کس بو کوا برسترین ننخی پیشکش کردم باور ناکم سیرا ها؟ اوه چیا؟ سیر که شتیگ لیوکو برمیل سر او کوتوا باله تماشا که یکی چش خوی پیو گرتوا تو رازدکی این زی کوینو لی؟ با چی نا دی اوه بین بین کوراکم کورا زاکم وریا بللی خورین بم جوره هر دوک ما تره بین کاتی سول لی دانه که هلی جویا بطنها سول لی آدم باشا هول ده بطنها سول لی بدی دی تو هیچ تیگ نزنی نه توانم لبر اوی لجیرم در سولم لینه دوا تیگه ایشتی براکم دیار نما دیار نما دبی خنکابی بلا مکا لوانه او بلا ما رزگاری کرده بی روز باش خاتونه کم سلاو دراوسه استا قاتل سونا استا باشم اتوانم لسري بروم بلان بزحمات باشتر وا خود ماندو نكي وا ديار بياوكت هشتا نهاتو توا ها نخير هشتا نهاتو توا روش بولاي كشتكا تا باقشتو مكاني ترمان بينا بستم پیاوکات خانو دارینکی ببریس دندون فروشتوا وانیا؟ چی؟ گنجاونیا؟ محالا؟ حوالکم لبریس پارکر بیست او ناو بری نیوانیانا لبر اوی که پیشتر پیجنیا زیکرینی خانوکی لپیاوکم کرد من زور تورم لبر اوی بریس دندون هو کار بو بودز نکوتن تان بو گالیسکا او پی وای اتوانی بپارکی هموش تیک بکرید زحمت بو ایم بر رزم خانوی که گورو قرسی وکو او بگوازینوا او رئی پیاو کما ملی وایا گای وادست ناکوی بو گواستنوی او کلو پلانا دبی اسفو جای اکی زور بینی بو او ناو تیا او کشیا بلان پیم سیرا ایا پیاو کت سون اتوانی گالیز کهی چی بو گواستنوی شتکان دست کهوی بیز گلوی بریار بو بکری بگری ها؟ پیاوکت لچویه؟ دتوانی لای کشتیکا بیدوزی توا رنگ لوی ببینم چوکم نیش دارم بولای کشتیکا باشا برای قوت مشم مکل بر اوی ام خانو دارم لیکری بینم منش پاره چی باشم به ایو داوا وا ماله زور چاکا دبی خومن آماده بکی بو گوستنوی ام خانو داره آیت پیاوی چی دل رقا پیویسته لخوال سی برس پیرو او ناتوانه با آگاییو قصب کات براستی ماندوه شتیشی سیره نم دزنشتومه که کن من حال دگری باشر ایا نتوانین دواله پیاوه که تر بکن؟ وکو دوانه پیاموتن هیچ درفتی تر معنیه جگر لگالیسکی براست پیرو نبه او اسبو گیانه وا گالیسک را دا چشن بش ناکن اما شتیشی سیر نیه لبر اوی کود شرکان دینو شتومه که کنین لم کناره دا انین شتومه که کنیش دبه باشر بگوازده نوه که وانه زکترین ناوچه لیمانوه عزیزکانم تیادگن؟ بله تیگه ایشتم که آتا پرس پیرو کلپلکن من ده گوازیه تو بله پیویست درفت لستی خو ما ندهیم اجینا دو اکوین لگواز نوه دی بلم تا از دل خو حال نستاوه باشا چی بکن؟ به هر حال پیویست چاوره بکن تا حال دسته لبر اوی محالا گالیسکی که لسر استوی خو من بر بکن ای خوایا کلارا بای دوست بزنه اواکت همو لیرشتم ببورا دوباره پریده کمو کاتت هیا یارمتی با وقتم داره گواست نوش تو مککان پس سی خلک چیتر دگره مو بوله کشتی که سی خلک؟ بله سی خلک بیانی دی؟ بله نکشم بجه دگین آیا او مانه اوه کوال اگه براکت اگره تو بو اقیان سنویه که عزیزه کم بروان پینه که؟ لوانه بروان پیب که بو اوه تو بگره تو ایره صد روشت پیستا ولوانه ایل اگل تبربون روش مانگه کن راد بگوری جون عزیزکم کلارا عزیزکم بریارم دا لگل براکم لوقیانو سنویه که بجیم هرچی چی شروب دا او بریارا نگوری ای اگه براکت او بریارا بگوری؟ براکم هشتا بچوکا کسی تیری نیت زیگه لمن بوی بریارکم رد نکاتوا من هرچی چی پیبلم او اکاد عزیزکم زاره چی تر یک تری ده بینینوا؟ بگو ما استا بیانی یک تری ده بینینوا؟ عزيز سير كلاوية تي لاوية او اعجليك اخشو كم لي دقاري لا شوية تمشاكا لسر داركية لا شوية لاوية تمشاكا لاوية او رازدكي ورتي اشي بتوك نايك وعليا بخوا زوردو انا بيقرا ها تكايا بيقرا بلام زور برزا سر راي اوش لقي دارك زور باريكا خشكا كم زور تا مزريب وبدا سيناري تكايا بيقرا كلارا من هول ادم بيقرم بهر زوريك بي بيقرا باشا بخومي جبيلا او تسيبو خريق ببكو تيا دوباره هول دوتكايا عزيزكم تيا ايا قزم لي دادا بیستو مکاو آجاله که زور نرمونیانا اگر یک زهرش به هول داد که باشا کاتمنیه بران پیبکا پیویست دعوی لی بردن لی بکم لبر اوی ناتسار بکردی سر داره کب کهوی لی زانی لسر کوتنی دار من هر لمندالیو نمتوانیو بسر دار بکم ایسا شد نتوانم خو ایسا بچار خود دیت چیم لیات ها دعوی لی بردن دکم لبر اوی بیزارم کردی هیز نیه ایسا شد ببروم لبر اوی کاتک درنگا هر تند حزش دکم کواسط لکت بو حل گرم دی ایسا بخیرهای برو بنيازي ديدار بنيازي ديدار بروان بيكر دي عزيزكا سبعي اوكاتي كواتو بوشار كوزدكي من يجمال اوائي اللي دكا بلام ايمال بياني دا كوزدكي ديمو مال اوائي اللي كردنت سکان هشتا نهاتو نتوا؟ نه خیر، نهاتو نوا نه زانم بزنه بست زمانه که هم بوچه بردوا ها اوتن سلام دیگم بوچی دوا کوتن؟ بوشون یکی دور روشتن؟ روشیم بو کنارکا، باک مبراکم ایواره دینوا بوچی لبر اوه دانشت نمککان لسر گالسکه که دانین دیکا ای استاد چی دکن؟ برای کم پاسانیش تو مککان دکد باوششم نه صندوقه چی زور گوره دگارید صندوق؟ استاد اکینه نه صندوقه که باشه لبر چنه نه صندوقه که دادنین؟ زور استمه بزنکه تا شر برواد بوی لسرش تو مککان باری دکین بزنکه دینی؟ بزنکه ملچی خوم الانه سود بخش ببو من بله شیری بزن زور بسوده ها بیرم که تو لوسی امرو اجالی کوالان بینی چی؟ کوالا؟ لچوه بینید؟ للای او رو بارو که ای لدینین عزیزکم اخو ده بهشتا لوه بید؟ لوه بو اوکاده زگاکم بزیهشت دوام لجون کر که بود بگری او راوستن دموی ارمتین بدن او من دالی چن هارن بز لشتی زور بیمانه دکن ببوره دایکا من ارمتی دادم دمیوی در کوب که تو کلارا لبر اوی خرین که تاو ده بی دی عزیزکم بسر تاو دی کادی زوکا لبیا دی برو زوکا دی رو تلی دوسی دی بی هشتا لبی بی بلی هشتا لبیا براز راستا تو بسردارك كوكاتي مين؟ لبرو ام ناتوانم بسرداركي برستركوام مين اج ناتوانم؟ با دتواني ناتوانم تواتا اما تبكين اگر چون سردارك او دي گرين دتم دوالي بيلي دكام راوستا دوسي راوستا سدك يدو سردارك؟ او ازايتي امتيانية تكي عمل بيبكا باشا بوتي توتي لدكي ها؟ بيقو ما لقل خوم ايه الموا من امبر سيارات لدكم لبروي ابي لقل خود بيبي بيقو ما؟ ايما ناتواني قالسك كباشتينا بيوز وك اما باربكين ايما اشتاكي زور لشت مكان تيدي اللي ندوي خومان اسا تيدي ازيزكم تيدي باكم رازي ببزنك لقل خومان بين ايش لبر اوي شيري هيا؟ بم زوري هالي دقرم شتيكي زور هي ابي بدس مع هالي قرين ازيزكم راز دكي لشار لو جوري عجلة دبيني نوا بدلني ايو لو جوري جاندارة دبيني اللوي كشتي ها لوانه هندي كوت سرينوي لقال خوي دا القرتبه بلانا كمان شيدا كمو پاش اوی تواو دبین لبار کرنیش تو مکان او اکسکان دست بگشتکه دکنو دکو نرهو شد لگل خویان حال دگرن تی دگن؟ آیا بر لطو دروین؟ بله گالکسکه پر لشتو مکو پیویستی بکاته چی زور تا اگات اوی ایو بر لی اما دگن عدیلادو پیویست لوی چاوره حتن مام بکن استا زور جوان رونو اشکره الاتان؟ بله من رگه شرپی نزانم و پیش موانی کوا بیدوز موا نخشه شارکتان بوده چشمو زور رونو آشکرا دبه لاتان هموش لگ آسان دبه دبه لرگا ده بخیرهای برون دوری شارکت سنده دبه باو که؟ لوانه شش میل بید آی خانوه که من هیز نشانه ایچ ناسینه و هی باو که؟ نشانه که؟ قماشه چی سوره با درگای پیشوازی کرنه و بستراوه بلام او پرتا قماشه لچوه بو؟ للای حوسیه که منم هنوه عزیزکم باشه من چی بکم؟ پیویسته لسرت زور زول خوال بستی و گوانکم بو بانگ بکی بو هیوایی چالا چکی با دست بینه توا باشه کورکم دواد لی اکم لیره لدارستانکه بمینی توا و جی نهیلی بو چی؟ بله لوانه اینه توانین همو کلوپلکان لسر گالیسککا بار بکین او کاد پیویسته تو آگاداریش کلوپل زیادکم بی کورکم او راستا هیچ پرسیارک تان هیا ها؟ بله دبر اوی بهانی روشی که قرز دبه با همو من بوی بازوب چین سر دیگه کوالا زور لشارکه هیا شود شاد